kupując laptop Asus z procesorem Intel Celeron oraz Windows 10, oszczędzasz 50 zł, płacąc jedyne 1249 zł. A kupując smartfon Huawei P20 Lite w zestawie z tabletem, zapłacisz jedynie 1599 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Oferta ważna również w sklepie internetowym oraz w sklepach Saturn. MediaMarkt, precz z nudą. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. 18 minęła, chwilę temu, tu program Trzeci Polskiego Radia. Godzina jeszcze audycji, zapraszamy do trójki. Czas na serwis, Jolanta Pawlak. Nie żyje Aretha Franklin, zmarła w wieku 76 lat, chorowała na raka trzustki. Zerwał polską flagę z jednego z miejsc pamięci w Warszawie. Białorusin usłyszał zarzuty. Litwa szykuje się do wrześniowej wizyty papieża Franciszka. Królowa muzyki soul Aretha Franklin nie żyje. Amerykańska piosenkarka zmarła po ciężkiej chorobie w swoim domu w Detroit. Miała 76 lat. W komunikacie dla mediów rodzina Arety Franklin poinformowała, że przyczyną śmierci artystki był rak trzustki. W jednej z najbardziej ponurych chwil naszego życia nie jesteśmy w stanie wyrazić bólu, jaki jest w naszych sercach. Napisali bliscy piosenkarki, dziękując za kondolencje, słowa wsparcia, modlitwy i wyrazy współczucia. Szczegóły dotyczące pogrzebu piosenkarki mają być ogłoszone w najbliższych dniach. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dyrektor muzyczny Trójki Piotr Metz dodał, że była ona jedyną królową soulu. Jeżeli ktokolwiek wątpił w ten tytuł dla Arety Franklin, odsyłam go do występu sprzed 3 lat w Kennedy Center, między innymi przed prezydentem Obamą. To był koncert poświęcony Carole King, którą wówczas uhonorowano nagrodą. Aretha Franklin zaśpiewała na finał kompozycję Carole King, jedną ze swoich najsłynniejszych interpretacji, czyli You Make Me Feel Like a Natural Woman. To był występ pod każdym względem fenomenalny i jeżeli to był, a chyba był, ostatni wielki występ Arety Franklin, to naprawdę trudno lepsze pożegnanie niż właśnie to. Piosenkarka została uhonorowana 18 nagrodami Grammy, a 25 jej krążków uzyskało status złotej płyty. W 1987 roku jako pierwsza kobieta została wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame. Sprzedała ponad 75 milionów płyt. Prokuratura postawiła zarzuty 35-letniemu Białorusinowi, który miał zerwać biało-czerwoną flagę powiewającą na jednym z miejsc pamięci w Warszawie. Mężczyzna został przesłuchany w prokuraturze rejonowej Warszawa-Śródmieście. Tam przedstawiono mu zarzut z artykułu 137 punkt 1 kodeksu karnego, mówi Mirosława Chyr z prokuratury w Warszawie. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Za popełnione przestępstwo grozi kara do roku więzienia. Ukraińscy prokuratorzy zażądali 15 lat więzienia dla ukrywającego się w Rosji byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowicza, który sądzony jest w swoim kraju za zdradę stanu. W sądzie w Kijowie zakończyło się odczytywanie mów oskarżycielskich w jego procesie. Gwarant konstytucji Wiktor Janukowicz zdradził własny naród. Jak ostatni tchórz porzucił kraj i uciekł w objęcia agresora, mówili prokuratorzy. Janukowicz sądzony jest zaocznie. Prokuratorzy przypominali m.in., że w marcu 2014 roku, po tym jak uciekł z kraju, zwrócił się do prezydenta Rosji z listem, w którym prosił o wykorzystanie rosyjskiej armii na terytorium Ukrainy. Proces jest wynikiem wydarzeń na kijowskim Majdanie z przełomu 2013 i 2014 roku. Litwa szykuje się do wrześniowej wizyty papieża Franciszka. W internecie trwa rejestracja wiernych na spotkania w Wilnie i Kownie. Wierni na Litwie już od prawie 2 miesięcy mogą zapisywać się w swoich parafiach na spotkanie z papieżem. Każda parafia w taki sposób chyba indywidualny przygotowuje się do tej wizyty, oprócz przygotowań, które są w całej diecezji i w całej Litwie. Powiedział Polskiemu Radiu ksiądz Wojciech Górlicki, proboszcz Kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie. Od 1 sierpnia trwa również rejestracja internetowa pielgrzymów na spotkania papieża z młodzieżą w Wilnie oraz na mszę świętą w Kownie. Wierni rezerwują też pokoje w hotelach, hostelach i prywatnych

Znają Państwo to nagranie w wykonaniu Adele. Na pewno Państwo kojarzą, ale czy w wykonaniu królowej Państwo słyszeli? Aretha Franklin na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. A propos tirów na autostradach i nie tylko, na innych drogach także? Nie, tak akurat można powiedzieć przez połowę Polski autostradą A1 i to, co się dzieje z tirami wyprzedzania, to jest po prostu skandal. Ale ja mam takie pytanie w drugą stronę, bo kiedyś była taka bardzo fajna akcja Tiry Natury. Jak to się skończyło? No, skończyło się, zdaje się po prostu. I to byłoby rzeczywiście być może rozwiązanie wielu kłopotów, gdyby ciężarówki pojawiły się na torach kolejowych na przykład. Taki pomysł pojawił się, ale jak sami Państwo obserwują, jeżdżąc po autostradach, no nie jest to może masowe rozwiązanie, czy rozwiązanie stosowane na skalę masową. Pan Przemek pisze, i to byłoby rozwiązanie pewnie, żebyśmy się wszyscy chyba pod tym podpisali. Trzeba było wybudować normalną trzypasmową autostradę. No przydałoby nam się to, prawda? Ale w tej chwili to już jest trochę za późno. W programie Trzecim Polskiego Radia czas na pochodzące z Bydgoszczy neofolkowe panieneczki. To nasza płyta tygodnia. 71335, imię, nazwisko i adres do korespondencji. Tylko tego jasieńczka. Elżbieta z Opola i pan Piotr z miejscowości Brody otrzymują po jednym egzemplarzu naszej płyty tygodnia Opowieści zasłyszane na wiosce, część pierwsza. To panieneczki. 17 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. Zostawmy zatem Kujawy, przenieśmy się na południe kraju. Krupówki, oscypki i morskie oko. Tego prawdziwy turysta odpoczywający w Zakopanem i w okolicach nie może pominąć. Obowiązkowe chyba dla każdego. Najlepsza okazja to wakacje. Ale czy wszystkie te punkty rzeczywiście da się odhaczyć, zaliczyć? Sprawdził to na własnej skórze reporter Radia Kraków Bartłomiej Grzankowski. O 10:00 spacer na Krupówkach nie jest jeszcze takim złym pomysłem, ale nawet teraz jest już tutaj całkiem tłoczno. Jest okres wakacyjny, więc trzeba się z tym liczyć. Byliśmy w maju, w takim okresie też co była przerwa, nie było tyle tych ludzi, nie? Ale to jednak jest ten urok tych Krupówek. Wczoraj było bardzo dużo ludzi, ciężko było się tu w ogóle przedostać. 2 osoby na metr kwadratowy może. Gdzie można tutaj tanio zjeść? Tanio to można zaraz za tą ulicą po lewej stronie, na samym rogu. Bardzo dobre jedzenie. Ale tanie? Tanie. Tam jest dobre i tanie jedzenie. Ile trzeba zapłacić za obiad? Za 20 zł już pan jest całkiem dobry. Jesteśmy przed kolejką na Gubołówkę. Czas na zakupy. No zapraszam pana. No wybierujcie piękne takie syry. Mam świeżusieńkie, świeże. No w torej się panu widzi, no. Dla mnie chyba to jasne, tak najbardziej mi się podobają. I warkocze. Nad czym się państwo zastanawiają? Pamiątki? Oczywiście, że tak. Jakieś pamiątki muszą być. Wiadomo już dla kogo będą prezenty? No wiadomo, dla dzieci. Idą na własny garnoszek, jak to się mówi, no trzeba coś im kupić. Do soli, coś do pieprzu. Tu wnuczka wybiera, wie pan. Co chciałabyś wybrać? Pieska. Dlaczego akurat piesek? Bo jest słodki. No babci wolałaby baranka, bo to chyba taka lepsza pamiątka, co? Z Zakopanego w sam raz baranek. No właśnie, no sam raz baranek, nie? No i kolejny punkt na mapie Zakopanego. Kolejka na Gubołówkę. Bilet w obie strony 23 zł normalny, 19 ulgowy w jedną stronę, 17 normalny, ulgowy 15. Dzień dobry, wybierają się państwo na Gubołówkę? Na razie nie. Dlaczego? Bo za duża kolejka. Na razie tak jeszcze chodzimy i poczekamy sobie chwileczkę. Wczoraj dłuższą trasę zrobiliśmy. Dzisiaj trochę odpoczywamy, jedziemy Gubołówkę zobaczyć. Długa ta kolejka? Jeszcze nie sprawdzałem w sumie, ale jakoś nie przeżywam tego bardzo, nawet jak będzie długa. To teraz czas na ostatni punkt programu, czyli wycieczka samochodem na morskie oko. Nim wyruszę w podróż, sprawdzam jak warunki na drodze. Niestety Edward Wlazło, komendant Straży Parku TPN, nie ma dla mnie dobrych wiadomości. Dojazd na parking na Palenicę Białczańską jest niestety zablokowany. Myślę, że po niedzieli włącznie będzie tak, że lepiej, jeżeli nie przyjadą już wcześniej turyści, to lepiej wybrać to Chołosta, Kościeliska, Mała Łąka, Strążyska. W chwili obecnej godzina 8:30 to jak na Łysej Polanie tu już nie zaparkuje. Z tego względu, że już nie ma miejsc. Morskie oko odkładam więc na następny raz. Czas na rachunek. Podróż z Krakowa to mniej więcej 5 godzin i około 70 zł za paliwo. Pamiątki, jedzenie i parking to dodatkowe 100 zł. Czy warto? Proszę ocenić samemu. Ja z pewnością wrócę, ale poza głównym sezonem turystycznym. No proszę ocenić samemu i proszę dać znać jak było. I jeśli państwo już w tym roku byli w Zakopanem. 227@polskieradio.pl i 71335. Był tłok? Było odpoczno? Czy można było się przedostać? Proszę pisać i dzwonić. Na najdłuższe pocałunki w Polsce. Makowiecki. Najdłuższe pocałunki w Polsce. 18.23. Zapraszamy do Trójki. Skruszeni wandale zapłacili za swój wybryk. Skruchę wywołało ultimatum postawione przez poszkodowanego. No i niechciana sława. O co chodzi? Jaka była ta historia? Proszę posłuchać. Troje młodych ludzi zniszczyło szyld jednego z klubów w Lublinie. Nie wiedzieli jednak, że ich wyczyn zarejestrowały kamery monitoringu. Jeszcze tego samego dnia zobaczyli swoje zdjęcia z zasłoniętymi oczami w portalach społecznościowych. Właściciel klubu, Kamil Kowalik, zażądał zwrotu pieniędzy za zniszczony szyld. W przeciwnym razie chciał opublikować kompletne wizerunki sprawców i zawiadomić policję. Wielokrotnie słyszałem i sam doświadczyłem takiej sytuacji, że komuś skradziono na przykład telefon i sprawa była umarzana po dwóch czy trzech czy tygodniach ze względu na niską szkodliwość czynu, więc stwierdziliśmy, że jeżeli ktoś zobaczy siebie, to się trochę przestraszy i jednak postara się naprawić swój błąd, więc daliśmy taką szansę. Nazywam się Daniel Łopatek, jestem radcą prawnym kancelarii Filipek i Kamiński. Publikacje wizerunku nagranego kamerą monitoringu sprawcy, czy szkody, czy przestępstwa przez właściciela danego lokalu będzie niestety co do zasady niezgodna z przepisami. Czyli ustawodawca chroni jako dobro najwyższe, dobro osobiste danego człowieka. Właściciel jakiegoś przedsiębiorstwa, sklepu, który został zniszczony, poprzez publikację wizerunku sprawcy naraża się na możliwość wniesienia przeciwko niemu powództwa cywilnego ochrony dóbr osobistych, co ciężko sobie wyobrazić tak naprawdę, ale prawo tak stanowi. Co więcej, na gruncie prawa karnego jest możliwość, że osoba taka w skrajnym przypadku mogłaby wnieść przeciwko publikującemu wizerunek prywatny akt oskarżenia za zniesławienie. Moim zdaniem w państwie prawa przestępca powinien się martwić o to, co zrobił, a nie osoba poszkodowana powinna się martwić o to, że coś przestępcy może złego się stać ze względu na to. Szczególnie w takiej sytuacji, kiedy twarz zasłoniliśmy. Komisarz Andrzej Fijałek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Nie mając zgody osoby, której monitoring dotyczy, nie powinniśmy takiego wizerunku upubliczniać. Czym innym jest sąd, policja. Tutaj prowadzący postępowanie decyduje o tym, czy taki monitoring można upublicznić. W zależności od charakteru sprawy lub też możliwości wykrycia tego sprawcy. Tutaj w przypadku takim, że ktoś coś zniszczy na przykład i właściciel zarejestruje to lub też w sklepie, jeżeli ktoś ukradnie i też posiada taki monitoring, może i właściwie powinien przekazać policji i to policja wtedy decyduje ewentualnie o upublicznieniu takiego wizerunku. Nazywam się Adamski Dawid, jestem właścicielem sklepu. Wieszaliśmy wizerunki złodziei na witrynie sklepu i to skutkowało tym, że po prostu albo się sami zgłaszali, żeby to zdjąć i chcieli to uregulować, albo sąsiedzi, rodzice, znajomi. Także w każdym przypadku bez mała sprawcę mieliśmy i zakończyło się to dla nas pozytywnie. Przedsiębiorcy, którzy, no, można się domyśleć, że są zdesperowani często, gdy te kradzieże, czy też te wyrządzenia szkody w lokalach są nagminne, czy też tak częste, że nie mogą sobie z tym poradzić w żaden inny sposób, mogą się w procesie przed sądem, przed takimi roszczeniami obronić. Nie słyszy się takich informacji, żeby ci wszyscy sprawcy tego, tych przestępstw czy tych zniszczeń kiedykolwiek wnosili te sprawy. Udało się znaleźć osobę, która odpowiedzialna była za zniszczenie naszego szyldu. Pani przyszła dzisiaj zgodnie z umową, zapłaciła za szkody i nie kontynuujemy dalej sprawy, nie zgłaszam tego na policję, także niech to będzie przestrogą dla innych, którzy pod wpływem alkoholu mają różne pomysły, jak urozmaicić sobie noc. A w tym konkretnym przypadku działanie na granicy prawa okazało się skuteczne. Prawnicy przestrzegają jednak przed zbyt swobodnym posługiwaniem się cudzym wizerunkiem. A sprawą zainteresował się Przemysław Guzewicz z Radia Lublin. Smile, but deep inside my heart, I fell. It was shot like a crowd dance. Zapraszamy do reklamy. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Idzie nowe. Lato z Radiem Festiwal. Najlepsi z najlepszych zagrają 26 sierpnia na dwóch scenach przy gdyńskim Skwerze Kościuszki. Wystąpią m.in. Smolik, Brodka, Cortez, Organek, Tulia, Xanax, Daria Zabiałow. Zapraszam na największe muzyczne wydarzenie roku. Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Partnerem festiwalu jest PKN Orlen. Partnerem festiwalu jest PKO Bank Polski. Partnerem festiwalu jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Stand up, you little girl. Stand up for yourself and be for you. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość. Kup na przykład mięso milone z łopatki wieprzowej XXL marki Rzeźnik 7,95 za kilogram oraz masło ekstra koło 4,99 za 200 gramów. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 18.32. W studiu jest już Wiktor Legowicz. Witam, jestem. Patrycie, że lubisz lody? Oczywiście, zwłaszcza teraz, kiedy bardzo, bardzo gorąco. Otóż to słuchaj. Sponsorem audycji jest rejestr dłużników BIG Info Monitor, właściciel serwisu BIG.pl, w którym sprawdzisz swojego klienta. Bardzo ważny projekt. A naszym gościem jest ekonomista Paweł Majtkowski. Witam serdecznie. Dzień dobry. A pan lubi lody? Ja też bardzo lubię i jak mam każdą okazję, to jem. No i trzeba powiedzieć, że w tym roku rzeczywiście producenci lodów na pewno zarobią rekordowe pieniądze, bo ta pogoda, którą mamy za oknem, spowoduje, że Polacy na pewno zjedzą, już zjedli dużo, a zjedzą jeszcze więcej. No to wszyscy lubimy lody, zatem kręcimy lody. Panie Pawle, dzisiejszy temat to czy można zarobić na lodach i na to pytanie sobie za chwilę odpowiemy. Inspiracją do zadania tego tematu była informacja sprzed paru dni, że brytyjski dziennik The Guardian opracował taki ranking najlepszych lodziarni w Europie. I znalazła się tam lodziarnia z Wrocławia. Zaskoczyło to pana? Trochę mnie to zaskoczyło rzeczywiście, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że nie jestem aż tak często we Wrocławiu, żeby być ekspertem od tamtejszego, od tego, jak wygląda tamtejszy rynek lodów. Ale no rzeczywiście jest tak, że mamy tych lodziarni w Polsce coraz więcej i wiele z nich jest bardzo dobrych. Ja bym powiedział, że to każdy człowiek właściwie ma taką swoją ulubioną lodziarnię i to jest to miejsce, gdzie się lody jada. Więc niespecjalnie jestem zdziwiony tym, że akurat dziennikarz Guardiana trafił we Wrocławiu na oczywiście ciekawą lodziarnię. Oczywiście nie podajemy nazwy ani adresu, ze względu na, żebyśmy nie byli posądzeni o kryptoreklamę, ale możemy powiedzieć, że to taka firma z tradycjami. Tak, dużo jest takich lodziarni z tradycjami w naszym kraju, chociaż trzeba powiedzieć, że ostatnie lata przynoszą taki ogromny rozkwit branży lodów. Zarówno jeżeli chodzi o lody przemysłowe, czyli takie, które kupujemy w sklepach, ale przede wszystkim jeśli chodzi o lodziarnie tak zwane rzemieślnicze. Mamy no coraz więcej. Jest ich coraz więcej. Mamy coraz więcej takich biznesów franczyzowych, czyli takich, gdzie do których może wejść praktycznie każdy. Każdy może otworzyć swoją lodziarnię pod marką, która jest już znana. Firma dostarczy lody. No a tak naprawdę, żeby prowadzić taki punkt, wystarczy troszeczkę znać się na biznesie. Także mamy i dużo lodziarni i mamy dużo firm, które rozwijają się, bym powiedział, w otoczeniu tego rynku lodowego. Także na pewno bardzo się to rozwija. No a ten rok, który przynosi podnosi taką temperaturę, która prawdopodobnie będzie się utrzymywała jeszcze do końca sierpnia, a już słyszałem prognozy o tym, że i w kolejnych latach, w kolejnych też latach ma być ciepło. Też ciepło, więc prawdopodobnie ta prognoza dla rynku producentów lodów jest bardzo dobra. Użyłem takiego pojęcia kręcić lody, to stare powiedzenie. Powiem od razu pejoratywne, prawda? Tak. Zdecydowanie pejoratywne, bo zawsze mówi się o kimś, że ktoś, kto kręci lody, to ktoś, kto rzeczywiście dużo zarabia, ale jednocześnie chyba niekoniecznie uczciwie, niekoniecznie spełniając wszystkie wymagania, które są, które stawiamy w prowadzeniu biznesu, ale jednocześnie w tym powiedzeniu jest zawarta taka prawda, że zwykle zarabia się na lodach bardzo dobrze. Oczywiście to, co jest, jak myślę, największą zmorą producentów lodów, to, że głównie jemy lody latem. Jemy głównie wtedy, kiedy jest ciepło i wyzwaniem dla producenta jest to, żeby namówić nas też do tego, żeby jeść te lody jesienią, zimą. To już jest znacznie trudniejsze. Zresztą, i wtedy łatwiejsze zadanie mają duże firmy. Tak. Wtedy częściej kupujemy te lody w sklepach, bo też widzimy na przykład, że wiele punktów takich, gdzie zwykle kupujemy lody, jest zamykanych na zimę. Czasami jest tak, że te punkty się zamieniają w kawiarnie, wtedy możemy zjeść ciastka. No ale wiele tych biznesów lodowych, no tutaj te biznesy są zwijane w dużym stopniu właśnie w tych gorszych dla sprzedaży lodów miesiąca. No i w zasadzie wszyscy szukają czegoś nowego. Chociażby o smakach. Tak, no zdecydowanie. Jak nie do pomyślenia, żeby, nie wiem, marchewkowe czy pietruszkowe lody czy rybne. Przejdziemy się po lodziarniach, to zobaczymy, że ta inwencja jest naprawdę bardzo duża, bo tak jak powiedzieliśmy, tych lodziarni jest dużo, konkurencja jest też bardzo duża, zatem ona wymusza na przedsiębiorcach to, żeby się jakoś wyróżnić. Oczywiście niektórzy wyróżniają się smakami i tym, żeby mieć tych smaków jak najwięcej. Inni stawiają znowu na jakość, inni stawiają na sprawdzone smaki z przeszłości. Ja muszę powiedzieć, że na przykład jestem, jeżeli chodzi o lody, jestem dosyć konserwatywny i przyznam się, że lubię smaki z dzieciństwa, czyli śmietankowe, waniliowe, czekoladowe oczywiście. Ewentualnie pistacjowe, to jest taki mój wybór ewentualnie, jeśli nie będzie dobrych śmietankowych lodów. I muszę powiedzieć, że rzeczywiście też sporo lodziarni stawia na te tradycyjne, na te dobre, tradycyjne smaki. Powiedziałbym, że rynek, ponieważ tych podmiotów jest coraz więcej, rynek jest bardzo konkurencyjny. Jeśli słucha nas ktoś i myśli sobie, o, to musi być taki świetny biznes, robienie lodów. Konkurencja jest rzeczywiście spora, warto być ostrożnym. Trzeba się, ja bym powiedział, że takim punktem wejścia tutaj, takim ważnym elementem, który jest związany z wejściem na ten rynek, jest jednak pewna znajomość technologii i umiejętność może nie takiego tworzenia lodów od początku do... No i trafić w gusta. Do końca, ale trzeba się starać i trzeba trafiać w gusta swoich klientów. Coś jeszcze mocno powiem, mówiłem o tym już w Informatorze Ekonomicznym, ale trafiłem na lodziarnię, gdzie można było kupić lody dla psów. Tak, ja też o tym słyszałem, tak jak powiedzieli. Ja panu powiem, że kupiłem te lody dla dwóch swoich suczek, zapłaciłem 20 zł i one nie tchnęły tych lodów. No, przyznam się, że nie, trudno mi cokolwiek na ten temat powiedzieć, ale rzeczywiście tych nowinek jest naprawdę bardzo dużo. No być może pana psy są po prostu bardzo konserwatywne i też no, nie przepadają za takimi nowościami. Chociaż myślę, że jeżeli zaproponować takie lody psom w te najcieplejsze dni, to chyba jest duża szansa, że nawet no jeżeli nie do końca będą im smakować, to Panie może Pawle, jednak się zainteresują. Minutę do końca. No musimy powiedzieć, że lody zaczęły się w Chinach. Pierwsze lody i to było tysiące lat temu. Tak, to kilka tysięcy lat temu pojawiły się pierwsze lody. Najważniejsze jest chyba, żeby powiedzieć to, że właściwie prawie do końca XIX wieku, czyli do wynalezienia lodówki i systemu takiego takiego systemu ochładzania tych lodów w taki sposób przemysłowy, tak naprawdę były one czymś bardzo ekskluzywnym, drogim, dostępnym dla nielicznych, no bo trzeba było używać prawdziwego lodu do ochładzania tych lodów, co powodowało, że kosztowały one bardzo dużo. W każdym razie u nas pojawiły się w XVIII wieku po raz pierwszy. Tak, można powiedzieć, że jesteśmy naprawdę wielkimi szczęśliwcami, że mamy tak łatwy i tak powszechny dostęp do lodów. No to zachęcamy do kręcenia lodów. Zachęcamy do tego, żeby wejść w ten biznes. Tylko jeśli ktoś oczywiście ma troszeczkę wiedzy zarówno o lodach, jak i wiedzy ekonomicznej. Może być to ciekawy pomysł na biznes. Zachęcali Paweł Majtkowski i Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Sponsorem audycji jest rejestr dłużników BIG Info Monitor, właściciel serwisu BIG.pl, w którym sprawdzisz swojego klienta. Program trzeci Polskiego Radia, już prawie 18:44. Reportaż w Trójce. Proszę posłuchać tej niezwykłej historii. Marcos de Lima, 29-letni Brazylijczyk, pochodzi z południa tego kraju, ze skromnej rodziny. Zaczął tańczyć w wieku 13 lat. W szkole w Kurytybie od nauczycielki sztuki dowiedział się, że można studiować taniec. Postanowił spróbować i został przyjęty do szkoły baletowej. Do Polski trafił 6 lat temu do zespołu Mazowsze. Polskiego nie znał, uczył się od kolegów z zespołu. Zapraszam do wysłuchania reportażu Joanny Bogusławskiej pod tytułem Z Brazylii do Mazowsza. Potem do drążka, 6. pozycja. Oj, jeszcze trzy. I raz, i plie. Przycisnąć piętki. To było zabawne, że oni przyjechali w takich bardzo dużych kurtkach puchowych. Jakby przyjeżdżali na Syberię po prostu. I rzeczywiście to była zima. Akurat napadał śnieg i tego śniegu naprawdę było dużo. Myślę, że z metr. I przysłał Markus swojej babci zdjęcie, gdzie on jest w takim metrowym śniegu. Wszystko jest takie bielutkie, śliczne. I jego babcia nie mogła uwierzyć, bo myślała, że taki śnieg jest tylko na filmach. I to było urocze. I wolniutko odciągamy się w szóstej pozycji od drążka. Na całych stopach. I to samo na piętach, stopy flex. Tutaj mamy mój strój wilanowskie, sieradzkie, krakowskie, szamatulskie. Ty się czujesz Polakiem, jak zakładasz te strój? No, już bliżej. Nie czuję jak taka różnica, taka kulturalna, że tak powiem, podczas występu czy pracy tutaj. Ja urodziłam się na południu Brazylii, w miejscowości, która się nazywa Guarapuava. Tam w zasadzie mieszkałem praktycznie całe swoje życie, dopóki mieszkałem z rodzicami, czyli 17 lat. I po 17 lat właśnie się przeprowadziłam do Curitiba. Akurat ja mam korzenie włoskie, ale mój sąsiadów większość mają polskie korzenie, więc w zasadzie wychowałem się wśród Polaków. No jeżeli chodzi o zainteresowanie do tańca, no to generalnie nie potrafię przypomnieć, kiedy to się zaczęło, bo odkąd pamiętam, to lubiłam tańczyć. W Brazylii to mamy mnóstwo takich okazji do tańca i zawsze ludzie są taneczni. Tańczyłam po prostu, gdzie się tylko dało. I dopiero jak miałam 13 lat, to zaczęłam chodzić na taki zespół regionalny w typowe tych tańców, które my tańczymy na południu Brazylii. I jak już coraz bliżej miałam maturę, to właśnie zacząłem się zastanawiać, co chcę zrobić w życiu. Ostatni rok liceum mieliśmy nową nauczycielkę ze sztuki. Ona skończyła muzykoterapii i że ona jest po Akademii Sztuk Pięknych. Więc ona mi przedstawiła cały ten świat, który dla mnie wyglądał trochę jak bajka, tak? Że istnieje takie uczelni, gdzie tylko się zajmuje sztuką. To od razu wiedziałam, że chcę zrobić to, być tancerzem zawodowym. Zdałam do szkoły baletowej. Chodziłam przez 2 lata, tak się przeprowadziłam do stolicy. Nie miałam nic zapewnionego oczywiście. Pochodzę z takiej ubogiej rodziny. Mój ojciec zmarł, kiedy miał 8 lat, więc miałam po niego rentę małą. I właśnie moja mama mi wysłała w wysokości jakby 50 zł, co poniedziałki. Te 50 zł musiały starczyć na cały tydzień. Wiadomo, że to było bardzo mało i że w tamtych czasach było bardzo ciężko, ale szczerze mnie mało to obchodziło. Tylko chciałem po prostu tam być. Zaczęłam już mieszkać w Curitibie, jak miałam 17 lat. Już skończyłam wtedy później 18. Zaczęłam chodzić na tej studie i na tej szkole baletowej. Miałam przez 2 lata naprawdę bardzo intensywne treningi, nauki i w międzyczasie na studia poznałam właśnie Gustavo. Gustavo to jest Brazylijczyk, który pracował w Mazowszu. Gdybym chciał, że według niego mam takie warunki, które akurat w Mazowszu oni doceniają, więc miałbym szansę tutaj pracować. Pomyślałem, że to jest super, aczkolwiek niestety nie na moje możliwości finansowe przede wszystkim, tak, żebym przejechał tutaj. Po 2 latach no, miałem już bardzo duży postęp w szkole baletowej, a na południu Brazylii istnieje filial, jedyna filial na świecie z Teatru Bolszoi z Moskwy, więc wydostałem się na ostatniej klasie już w tej szkole. Się przeprowadziłam jeszcze bardziej na południu w Brazylii i przez rok tam się uczyłam i właśnie pod koniec roku dowiedziałam się, że Mazowszu przyjdzie do Brazylii na turnę. W zasadzie my trafiliśmy na Markosa, będąc w Brazylii z koncertami. Byliśmy w miejscowości, w której działa szkoła baletowa. Teatru Bolszoi Rosyjskiego, czyli wiedzieliśmy, że dwoje z tamtejszych uczniów jeszcze wtedy będzie chciało stawać do audycji do Mazowsza. Było to dla nas oczywiście intrygujące i zaskakujące, że nie Polacy, którzy mieszkają tam z emigracji, na przykład rodziny polskie, tylko po prostu Brazylijczycy, bo Marcos jest Brazylijczykiem i jego koleżanka Denise również, że chcą przyjechać do nas i tańczyć polskie tańce ludowe, narodowe. Lekcja tańca klasycznego przebiegła bez żadnych problemów, zarzutów. Wiedziałam, że jest to potencjał. Technicznie to żaden problem. Nauczyć ludzi, którzy są technicznie też sprawni, jeżeli chodzi o technikę tańca klasycznego, bo to jest jakby bazowa technika. Natomiast no, praca była przede wszystkim nad wyrazem scenicznym, nad charakterem danego tańca. Marcos jest tancerzem bardzo plastycznym. To też szybko przyszło. Marcos tutaj zasilił nasze szeregi bardzo szybko. Wykonywał elementy w tańcach, które wykonują koryfejowie, tak zwani drudzy soliści. I wolniutko odciągamy się w szóstej pozycji od drążka na całych stopach. Na początku oczywiście to było trudno, bo nie mówią po polsku. Przejechałem, był pierwszy raz, jak latałem samolotem. W ogóle cała ta podróż, wszystkie te koszty związane z podróżem, ubiorem, dostałem od szkoły z Bolszoi. Na pierwszy miesiąc kieszonkowy, żebym mógł tutaj się utrzymywać, dopóki nie dostałem swojej pierwsza pensja. Przejechałem do Polski, nigdy nie widziałem tyle śniegu w życiu. To było zabawne, że oni przyjechali w takich bardzo dużych kurtkach puchowych. Jakby przyjeżdżali na Syberię po prostu i rzeczywiście to była zima i widać, że byli trochę przestraszeni, między innymi też jakby Marcos i Denise byli tacy bardzo przestraszeni, że to jest nowe miejsce, w ogóle inny kraj. Te pierwsze dni takie były raczej takimi dniami, czy pierwszy tydzień nawet takiej klimatyzacji w ogóle, z tym co tutaj się w ogóle dzieje. Gdzie są? No i język. Nic nie rozumiałam. To było tak, że my wiedzieliśmy, że oni przyjadą, poznaliśmy ich w Brazylii, a Marcos bardzo szybko łapał wszystkie słowa i wszystkich to też bardzo bawiło, nie? Bo Brazylijczyk, który przyjeżdża do Polski, a już składa po miesiącu jakieś wyrazy, zdania i wszystko od razu powtarzał. I to nas zawsze bardzo bawiło. Ważne jest, żeby każdy z naszych tancerzy umiał mówić i śpiewać po polsku. Marcos zaczął pewno od śpiewu. Zaczął oczywiście od przyśpiewek, bo to było jakby obowiązkowe. W tych tańcach, w których tańczył, jak były przyśpiewki, to było fonetycznie uczył się, ale nauczył się na tyle poprawnie, a też mówię, wokalnie sobie spokojnie tutaj radzi, żeby to można było po prostu pokazać na scenie. Ja się nauczyłam tej przyśpiewki. Oczywiście na pamięć musieliśmy to wszystko się nauczyć. A to jest bardzo dziwne doświadczenie, że masz się nauczyć na pamięć piosenka, które nie znasz, nie wiesz, co to znaczy, nie rozumiesz, o czym to jest, ale musisz fonetycznie to wszystko zapamiętać, żeby śpiewać. To są piosenki w zasadzie nie takie w typowym polskim język, tylko to jest albo stare polski, albo jakieś gwary. Tak to wyglądało. Zanim się nauczyło mówić po polsku, już musiał na pamięć znać piosenki po stare polskim, które nie miało pojęcia, co to oznacza. W Mazowszu to jest tak, że jak zostaniesz zatrudniony, jak tancerz zespołowy, no to masz podpisaną umowę, że to jest tancerz z obowiązkiem śpiewem, czyli tańczysz, oczywiście jesteś tancerzem zawodu, ale aczkolwiek musisz też śpiewać, czyli musisz przynajmniej pomóc chórowi. Już na początku miałam oczywiście same tańce zespołowe, ale już później po roku czasu, półtora roku może, to już zaczęłam dostać jakieś wyróżnienie tam, jakieś partii solistycznie. Ja w ogóle nie wyglądał na Polaka. Marcos jest bardzo dobrym tancerzem. Tancerzem i jeżeli chodzi o jego własny solowy taniec, ale on też świetnie partneruje. Jest i silny, jest plastyczny, emocjonalny, więc to wszystko, czego potrzebujemy tutaj na scenie, Marcos ma. Nieraz, zresztą to chyba było na samym początku, jak rozmawialiśmy z Marcosem, o tym, że w pewnym sensie Europa jest czymś niesamowitym, między innymi w Brazylii, jakby, czy w Ameryce Południowej, bo im się wydaje, że Europa to jest zupełnie inny świat, że to jest coś niesamowitego. Więc wydaje mi się, że to dla niego było trochę też spełnienie marzeń. On o tym mówił, że wyjechanie do Europy to jest bardzo duża szansa.